Naam. Moja kwa moja tunaingia sasa kitabul bai. Kitabu al-bai. Mlango huu kitabu hiki ni kitabu ambacho kitakuwa kinaelezea mambo mengi. Almuhim, labda tujue tofauti inapoandikwa kitabu na inapoandikwa babu. Katika kitabu kimoja utaona babu kadhaa, babu kadhaa, alafu unakuwa mbele kitabu. Nini tofauti yake? Inapoandikwa katika kitabu chochote cha fikihi, kitabu inaelezewa ni jinsi. Tukisema jinsi, tuchukulie mfano, kuna mwanamke na kuna mwanamume. Huyu jinsia gani? Au jinsia ya kike? Kwa hivyo anakuwa ni jinsi. Huyu jinsia gani? Huyu ni jinsia ya kiume. Kwa jinsi ya kiume, male au female. Kwa hiyo kitabu inakuwa ni jinsi. Nini? Tunazungumzia funga. Kwa hiyo kitabu siyam, yani jinsi ile siyam, ndio tutakuwa sasa tunaendelea nazo. Kitabu al-hajj, kitabu almuhim, ile main topic ambayo ndio ino cover yale mambo yote tutakuta mbele, ndio tunasema ni kitabu. Kwa hivyo huku mbele kunazungumziwa mambo ya biashara. Kwa hiyo kitabu ndio hii kitabu. Tukisema babu, babu sasa inakuwa ni yale matawi sasa, furuu. Ala sabili mithali, mfano tuna katika kitabu cha fikihi au bulugh marami au chochote kile, tunazungumzia mambo ya usafi, mambo ya usafi. Kitabu tahara, kitabu at-tahara. Lakini usafi kuna nina nini? Katika usafi kuna ghusl, kuoga. Katika usafi kuna izalatu najis, kuondosha najisi. Katika usafi kuna alwudhu. Katika usafi kuna asiwaki. Katika usafi kuna sasa tutasema hii ghuslu ni babu, mlango huu, kwa maana kwamba kulikuwa kuna ile main topic ya mwanzo kabisa ni suala la usafi. Kwa hiyo hapa leo tunaingia kitabul bai, yani ni heading, yani maudhui yote yanokuja mbele yatazungumzia habari ya biashara. Lakini biashara ziko nyingi, kwa utakuja kuona huko babu, babu riba, babu hivi, babu mlango wa riba, mlango wa hivi, mlango. Kwa hivyo hivi ndio maana tofauti ya kitabu na babu. Kitabul bai, kitabu, si kwa Kiswahili tusemeje nafasi hiyo, kitabu cha biashara. Al-bai kwa Kiswahili ni biashara. Kabla hatujaenda mbele hadithi ya kwanza na nyinginezo, tutaangalia sharhe ya Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Tambiu la Fahm. Anafafanua nini maana al-bai. Ukisikia al-bai definition, kwa sababu ili unapokuja kusoma huko mbele ujue kwamba unasoma nini. Ni kama mfano vile introduction, mukaddima, kwamba mtu amefika sasa sekondari, anaambiwa bwana, sasa inabidi usome masomo ya science. Hivyo usome biology, usome physics, usome chemistry. Lakini cha kwanza kabisa mwanafunzi aambiwa, asomeshwa na mwalimu, nini biology? What is biology? Kwa hivyo ili upate mafuhumu mapana, uwe broad minded, kwamba mimi nakwenda kusoma kitu hichi. What is chemistry? Chemistry ni nini? Physics ni nini? Kwa hiyo hapa Ibn Uthaymeen anatupa tupate mawazo mapana, biashara ni nini? Al-ba'i, nini al-ba'i? Yani kitu gani biashara? Kilugha na kisheria. Naam. Anaanza kwa kusema al-ba'i lughatan. Neno al-ba'yu kilugha, kilugha hapa kusudiwa lugha ya Kiarabu, ni akhdhu shay'i wa i'ta'u shay'i. Akhdhu shay'i ni kupokea kitu, wa i'ta'i na kutoa shay'u kitu. Kilugha ukisikia ba'yu, Allah mfano anasema wa ahalla Allahu al-ba'ya. Ya sasa ile al-ba'ya biashara, nini maana biashara? Biashara kilugha ni akhdhu shay, kutoa kitu, afwan, kupokea kitu, wa i'ta'u shay, na kutoa kitu. Kwa nini kaya kitu? Kwa sababu wengi twazoea pesa, eh, kwamba bwana begani shilingi 5000. Haya, kwa hiyo una maana wewe unatoa 5000, unampa yule bwana anapokea, na wewe unapokea nini? Kitu chako ulichonunua. Kwa hiyo ndio maana ikawa usije kuwa na mawazo kwamba mbona haikutajwa pesa? Ah, hii pesa ni sasa. Lakini zamani ilikuwa ni hivi biashara hiyo, kwamba mimi mfano na maharage yangu na kwenda sehemu ambayo hakulimi maharage. Kwa hiyo ninatoa maharage napewa mchele. Au watu wa biashara hizi za nini, mitumba, na biashara zamani ilikuwa kubwa hiyo, kwamba mtu achukua nguo za Yemeni apeleka Hijazi. Kwa hiyo akenda kule Hijazi anapewa vitu ambavyo vilivyokuwa hakuna Yemen. Hiyo ni biashara. Ndio maana akhdhu shay'i ni kupokea kitu, wa i'ta'u shay'i na kutoa kitu kilugha. Na neno hili al-ba'yu kilugha mushtaqqu min al-ba', limenyamburika au limenyofolewa kutokana na neno linaloitwa al-ba', al-ba'. Kwa nini? Kwa sababu li'anna kullan, kwa sababu wote wawili, mwenye kupokea na mwenye kutoa, min al-mu'ti wal-akhidh, wote wawili, yamuddu, huwa ananyoosha bahu, mkono wake, lil-akhara, kwa mwingine. Kwa hiyo kumbe kilugha neno al-ba'yu linatoka neno ba'u, ba'u kwa maana ya kule kunyosha mkono, ikawa unampa na yeye anakupa. Kwa hivyo ndio ikaja al-ba'yu kutokana na neno ba'u. Ba'u ni mkono, na takriban inakuwa ni mkono kwa kipengele chote hichi, chote, yani mikono hivi kufanya hii inaitwa al-ba'u. Ndio maana al-ba'yu, yani unanyosha mkono wako, unatoa shilingi 5000, unapewa labda kilo 2 za sukari. Kwa hivyo unatoa, na yeye mwenye duka naye kanyoosha mkono wake kakupokea na akakupa. Kwa hivyo neno ba'yu inatoka neno ba'o, bimaana mikono hii miwili ilivyonyoka. Sasa hili ningependa kabla tujenda huko mbele ulifahamu kabla, na nikajaribu hapa kutayarisha makala mafupi tu ambayo ningependa kila mmoja apate hii, ili manake ana kesho na kishukuto aelewe kwamba kumbe neno al-ba'yu inatoka neno al-ba'u, kwamba kunyosha mikono. Kwa makala hizi labda tutasimamisha kwanza darasa kidogo, kila mmoja apate, alafu nusu nam. Kwa hiyo katika kipeperushi ambacho unacho hapo mbele yako, hiyo picha ya mwanzo kabisa ndo somo letu. Hizi nyingine kwa ziada unaweza ukastafidi. Kwa hiyo juu hapo kuna picha yaonyesha kwamba kuna mtu amenyosha mikono yote miwili hivi, halafu imeandikwa maneno al-ba'u, imeandikwa maneno al-ba'u. Kwa hivyo neno al-ba'u bimana ni mad yadi, yani kunyosha mkono hivi. Kwa hiyo kutokana na neno hili ndio ikazalika neno alba'yu, ikazalika neno alba'yu ambayo tutasema ni biashara. Kwa nini biashara? Kwa sababu kuna watu wawili, mmoja apokea na mmoja atoa. Lakini wote hao wawili kama alivyosema shekhe ni kwamba kwa kulla min almu'ti wal akhd yamuddu, ananyoosha ba'ahu mkono wake kumnyoshia mwingine, ndio ikaitwa alba'yu biashara. Kwa hii ni kilugha. Ama kisheria sasa, nini maana biashara alba'u shar'an? Ameandika Ibn Uthaymeen katika Tanbih al-Fahm sharh ya Umdat al-Ahkam, kisheria ukisikia biashara ni mubadala, ni mabadilishano ya mali. Mubadala mali ni exchange, mabadilishano ya mali. Ndio ile nikasema kwamba biashara sio lazima tu kitu kwa pesa. Mubadala mali, mbadilishano wa mali au manfaatin au kitu chochote ambacho kina manfaa. Mabadilishano hayo bimithli ahadihima, yani kwamba kimoja kiafanana na mwenziwe au kinakuwa katika hali ya usawia na mwenziwe. Ala taabidi, lakini mabadilishano hayo yanakuwa ndio ya kudumu. Ala taabidi, isiwe kwa maana nakuuzia sukari kilo moja shilingi 2,800. Kwa hiyo mimi nikimaliza sukari nakuja kuchukua pesa zangu. Sasa hii si biashara. Kwa maana biashara ina maana ala taabidi, ukichapewa kilo yako ya sukari basi khalas. Kwa hivyo hii ndio maana biashara kilugha, kisheria ni mabadilishano ya mali, mubadala tu mali au kichote cha manufaa. Lakini mabadilishano haya yanakuwa ni yana thamani ya hiki na hichi kile kinachobadilishwa. Haiwezekani ikawa mtu anakwenda kubadilisha, tuchukulie mchele wa Shinyanga au mchele wa Mbeya au mchele wa Ifakara ambao unafanana kabisa pengine kwa mbali kama vile pishori, anakwenda kubadilishana na nini, na mchele unaitwa mapembe. Si mapembe katika lugha hiyo anaita gani? Au ule mchele unabadilishana na vitumbua, unotengenezwa vitumbua. Kuna mchele maalum ambao ndio huo unafanywa vitumbua. Sasa basi chukua kilo moja na mimi kilo moja. Sababu thamani hapa hazikukaa sawa, lazima iwe bimithli, yani iwe kuna ule ufanaji wake katika thamani. Hii ndiyo lugha ya kisheria maana ya biashara. Akasema shekhe, wa huwa jaizun bil kitabi wa sunna wal ijma' wal qiyas, biashara ni halali, yafaa kabisa kwa mujibu wa dalili za kitabu Qur'ani, na kwa mujibu wa dalili za sunna, na kwa mujibu walivyokubaliana wanazuoni wote, wal qiyas, na mambo ambayo ya qiyas, kwamba biashara ni jambo lilikuwa ni la halali. Kwani Allah anasema katika surati al-Baqara aya nambari 275, wa ahalla Allahu al-bay'a, na Allah amehalalisha biashara. Kwa hiyo kutokana na aya hii inaonekana kufanya biashara ni jaiz, ni jambo ambalo linafaa na ni halali. Na kwa upande wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo rawahu al-Bukhari, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, rahimallahu rajulan, Allah amrehemu, anamrehemu mtu ambaye, rajulan, mtu yoyote ambaye, samhan, anakuwa na ukarimu, idha baa, anapouza, wa idha shtara, na anaponunua, wa idha qtada, na anapohukumu. Kwa hiyo Mtume salam ametaja mambo matatu. Anasema kwamba Allah huwa anamrehemu mja au mtu ambaye anakuwa na ukarimu, idha baa, idha shtara. Hilo biashara, kusikia biashara ndo kuuza na kununua. Kwa mambo haya mawili yamekuja kuonesha kwamba biashara ni jais, ni kitu kinachofaa na ni halali kwa mujibu wa sunna hadithi hii, na vile vile wa idha qtada katika riwaya hii. Kwa hiyo hapa tunapata faida kwamba kumbe hii biashara, yani mtu anapofanya biashara kumbe wanarehemewa bwana. Naam, Allah huwa anamrehemu kwa ile kufanya nini? Kuuza. Si kuuza tu, lakini wewe mnunuzi unapokwenda kununua bidhaa, basi Allah vile vile anakurehemu. Lakini katika condition gani? Samha. Samha, samha kwa Kiswahili mara nyingi tunasema ni ukarimu, lakini wanazuoni wengi wameifasiri hadithi hii wakasema kwamba panapozungumziwa habari ya samha au samaha, inafuatiwa na tafsiri ya mambo matatu, wahia at-tasheel wa tanazul wa taghadhi. Yani mtu awe na ile hali ya tasheel. Tasheel sio tuseme kwa Kiswahili, yani mtu una mambo mengi unajaribu kuya simplify, yani basi haina tatizo, la basi poa tu, poa kwa tasheel. Yani biashara, muuzaji na mnunuaji awe na tabia hii ya tasheel. Na vile vile ukisikia asamha, maana yake kutanazil. Kutanazil ni mtu kunyishusha, akawa katika grade ya juu akanyishusha chini katika ile muamala. Hii ndio inaitwa samaha. Na vile vile kuwa na mtu ambaye hana suala la kughadhibika ghadhibika au kuwa na tashdidi katika hali hii. Na waadamu shiddati wa tasallubu, ukisikia samaha katika biashara, yani ule ukarimu, ni mtu kutokuwa na ule tunasema kwa Kiswahili ususuwavu na ugumu, ususuwavu na ugumu kabisa. Kwa hiyo idha kana ba'ian, atapokuwa ni mtu ni muuzaji, auza duka na vitu vinginevyo, fala yatashaddadu fi rafi'i as-si'ri, asiwe ni mtu alokuwa ni mkali mgumu katika kuipandisha bidhaa ughali wake. Wayasiru ala dhalika, na akawa anang'ang'ania hapo hapo tu. Bal yatajawazu an ba'dhi haqqihi, lakini ni vizuri huyu mtu mwenye kuuza biashara basi ajaribu, yani kuna baadhi ya haki zake azipoteze. Kwa ukisikia samaha kwamba mtu anapata rehema katika biashara, hawi ni mtu ambaye anajaribu siku zote biashara yake kwamba kitu chake kinakuwa ni kiko moto, hot hot. Maana hii bwana, hii originally bwana, genuine bwana, au na bwana hii bwana, wewe utafikiri wewe zunguka kote kwa hapo utakuja hapa. Yani anang'ang'ania kile kitu kinaonekana kwamba cha thamani. Angalia kama kuna ule ujanja siku hizo, unaona hii simu hii naipiga na chini hapa, yani ana rafu asali ione dah bwana, hii simu kiboko, yani inapigwa na chini haivunjiki, au glasi. Kwa hiyo samha haiwi hivi kwamba mwenye kuuza anatashaddad fi rafi'i as-sa'r. Na vile vile wa idha kana mushtariyan, endapo atapokuwa mtu ni mnunuzi sasa, fala yabkhas, basi asipunje, wala yuqa wa yuqallilu min qimati al-bidha'at wa yasirru ala dhalika, akawa ni mtu ambaye siku zote anadondosha thamani ya bidhaa za muuzaji, halafu anajaribu kupunja sana. Kwa hiyo ukune kwenda kununua uwe samaha, yani uwe ni mtu mkarimu, usiwe kiasi ambacho kitu natajiwa bei basi nanga bwana nipunguzie bwana shilingi 10,000 bwana amen nitakupa 5,000 bwana. Yani unakipunguza thamani kiasi hicho, ah basi nitakuongezea 500. Unaona kazi? Mwisho 6,000. Yani kutoka 10,000 unakuja mpaka shilingi 6,000 unang'ang'ania hapo hapo. Mimi bwana nilikuwa nazo hizo hizo hivi na hivi bwana bwana lazima biashara tuhurumiane hivi na hivi anang'ang'ana. Yani kuna watu wana kazi yao, wanapokwenda katika baadhi ya maduka, wenye maduka wanamwambia kitu hicho hamna. Kwa nini? Sababu anajua huyu kazi yake yeye kupunguziwa bei tu, anang'ang'ana punguzie punguzie. Zamani kwa kule Unguja tulipokuwa dogo tulikuwa tunasoma sana kwa wa Masri. Sasa wa Masri bwana wakaenda sokoni. Hey. Fungu la nyanya lile ambao kwa sasa ni shilingi 500. Basi bwana atang'ang'ania ile mpaka uzoe shilingi 200. Wallahi ya akhi, ya akhi Muslim, itakillah hadha. 200 yakfi. Khudh ya 200. Yani anang'ang'ania mpaka 200 aniauzie. Sasa kuna watu wengine wakenda madukani wanang'ang'ania washushiwe bei. Hapa ndipo ambapo ndipo ile rehema ya Allah inakuwa haipatikani kwa sababu hukuwa sama. Almuhimu ni kwamba mtu anapokuwa muuzaji basi awe ni mwenye huruma, asiwe ni mtu ambaye anamwambia mteja utakachukua utaki basi. Kuna watu wanaringa humo wa madukani humo, wewe nenda huko utarudi hapa, hii taa hii huwezi kupata hii hii, nenda huko utana, mbona umerudi eh? Sisi bwana vitu vyetu original bwana eh? Almuhimu anakuwa na ile kutashadudi na hivi na hivi, hii hairuhusiwi katika biashara. Na wengine katika biashara wanakuwa siku zote wao uso wao mkali tu. Bei gani? Nishakwambia si bei hiyo niyo. Hiyo hapo bei. Punguzie basi. Eh bwana wewe unataka nini tu? Kunja uso kwa kweli. Hatizami mtu anayechezea simu tu. Bwana suspension ya nyuma ya Vicks bei gani? 150,000. Punguzie. Ah hiyo sio. Sasa mteja anasubiri labda atapunguza. Sasa usiye mtashadudi kiasi hicho, Allah anaondoa rehema katika biashara. Akija mtu dukani sio lazima spare tu, labda mtu asiyekuona hapa tunalenga watu wa spare. Watu wa madera, watu wa simu, watu wa sokoni huwa na uso wa bashasha. Naam, tafadhali. Naam, kijana alhamdulillah. Ah sawa, ndio tatizo. Naam, karibu bwana. Alhamdulillah. Naam, shilingi 3,000 tu. Anipunguze kidogo. Basi inshallah, nitakutolea 500, pia 2,500. Kwa wewe bwana, wewe nete tu. Alimradi mteja mwenyewe anajisi amepewa heshima kabisa. Hii ndio maana ya hadithi ambayo ilikuja hapo. Naam. Kisha kabla hatujaenda hadithi ya mwanzo, kuna utangulizi ningependa niutoe ambao huu sasa utamhusu kila mfanya biashara na kwa kila ambaye alokuwa anataka kufanya biashara. Utangulizi huu kabla hatujaingia katika hadithi ya kwanza utamhusu mfanya biashara yoyote na kila ambaye labda atakuwa na nia ya kufungua biashara. Wanazuoni wamezungumzia habari ya wajibu katika mambo mengi, na moja katika jambo la wajibu ni kutafuta elimu, na wakaelezea kwamba elimu inakuwa na sehemu mbili, kuna fardhu ain na fardhu kifaya. Fardhu ain ni ile ambayo ilikuwa ni ya lazima kwamba mtu ajue, kama utaka kusali lazima ujue kuswali, hii ni fardhu ain. Kifaya daktari, sio lazima sote tuwe madaktari. Kuhifadhi Qur'ani, sio lazima sote tuhifadhi Qur'ani, lakini kusoma Qur'ani sio tufuate, ni fardhu ain, lazima ujue. Kwa hiyo miongoni wanazuoni wakazungumza kwamba miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa ni fardhu ain yani ni lazima uyajue ni ahkamul buyu, ni hukumu za biashara, liman ya'mal bitijara, kwa yule mwenye kufanya biashara. Yani kila mfanya biashara basi inamlazimu ajue hukumu za biashara, hatta la yakau fil harami au riba wa huwa la yadri, ili asiyakaangukia katika mambo ya haramu au katika riba, naye maskini hajui. Yeye anaona tu anapata faida, kumbe ni haramu tupu. Anaona tu anatononoka, kumbe ni haramu tupu, hajui. Kwa hiyo kwa maana hiyo basi ni kwamba suala la kujua hukumu za biashara ni jambo la msingi kabisa kwa mfanya biashara. Na kama unataka kufanya biashara, basi elewa hukumu za biashara kwanza, baadaye ndio uweze kufanya biashara. Au unafanya biashara, endelea kufanya biashara na huku unazitafuta hukumu za nini, hukumu za kisheria za kibiashara. Asije mtu baadaye akajua kwamba ah, kumbe haivai eh, mimi nilikuwa sijui siku zote, kumbe haivai, kumbe ilikuwa mwanzo. Usome hukumu za biashara ziko vipi. Na waqad urida an ba'd as-sahaba dhahanhum, na imepokewa kutoka baadhi kwa masahaba waliyazungumzia haya. Mfano, kuna riwaya hii ya athari ya Umar bin Khattab radhanhu ambayo iko katika sunan ya Imam at-Tirmidhi, na vile vile akaisahihisha al-Albani rahimahullahu katika sunani as-sahihi sunan at-Tirmidhi. Qala Umar bin Khattab radhanhu, amesema Umar bin Khattab radhanhu, لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. Asiuze yoyote katika soko letu isipokuwa yule ambaye aliyesoma akawa na maarifa ya dini. لا يبيع في سوقنا, soko letu hili, mfano kama hapa labda tuko Ilala, ili soko letu la Ilala, asimtu asiyakaingia kufanya biashara huko ya nyanya, si ya vitu nini, ya vidoshia, ni maparachichi, ya vitunguu, ila isipokuwa man qad tafaqqa, ana knowledge, knowledge ya dini, kwamba hii haram, hii halal, kwamba suala la kufanya ghishi na ukweli, suala la kusema uongo. Kwa hivyo asili hii kukuonesha kwamba elimu hii ya masala biashara ni jambo ambalo lilikuwa ni la msingi na ni la muhimu sana Waislamu kuweza kuipata elimu hii. Na katika riwaya nyingine ambayo vile vile ameisahihisha al-Albani rahimahullahu katika silsila hadithi sahiha, an Rifa'at bin Raf radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna tujara, ama hakika tujara, tujara sawa ni wafanya biashara, yub'athuna yawma al-qiyama fujjara, watafufuliwa siku ya kiyama, kwa maana katika condition ya uovu ni waovu. Illa man ittaqillah, isipokuwa tu yule mfanya biashara mwenye kumcha Allah, wabarra, na akawa ni mwema, wasaddaqa, na akawa ni mtu ambaye alikuwa ni mwenye usadikisha mafundisho yote ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hadithi hii inatupa fundisho kwamba wafanya biashara watafufuliwa hali ya kwamba ni waovu siku ya kiyama, isipokuwa tu kwamba mtu katika biashara yake amemcha Allah. Kamcha Allah vipi? Bwana Mtume salam anasema, man ghashana falaysa minna, mwenye kufanya ghishi si katika sisi. Kwa hiyo anakuja mtu bidhaa, unamwambia bwana, hii hapa original, hii hapa fake. Original bei yake kadhaa na fake bei yake kaza. Unaogopa mtu anambia mimi nipe hii tu original, bei gani kwani? Basi nipunguzie kidogo haya, ndio mfano. Kwa hivyo unakuwa na ile hali, lakini sio kwamba mtu analenga faida tu, na pengine mfanya biashara mwisho wa siku anaangalia mapato na faida, alafu anasema leo tumewapiga kwa kweli, yale makanjanja tulouzia yale, ambaki mangapi na makanjanja hazibakia, sijui taa mbili tatu hizi na rekendi sijui nene, watanunua tu hayo. Sasa haya bwana, tupeleke tuyapigishe rangi. Akija hapa mtu anaona chuma hichi, au simu hizi, mtu unaweza kwenda dukani ukaambiwa hai simu haina tatizo, hii bwana ndo original, kumbe bwana ni simu ambalo ni fabricated, limeshabomolewa kwa ndani, likaungwangwa upya, likawekwa kwa na kioo kipya, basi ukapigwa bei kwa kweli kwamba ni simu mpya. Kwa maana hiyo sasa, mtu ambaye anamcha Allah huwa anaogopa. Sasa huyu ndio ambaye ataokoka na kufufuliwa siku ya kiyama. Naam, hadithi nyingine ambayo imekuja katika sura ya kuwafahamisha fanya biashara kabla ya kufanya biashara yao, hadithi ya Abdurrahman bin Shibr radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, inna tujara humul fujara, ama hakika wafanya biashara ni waovu. Kila pakasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, awalaisa kad ahalla Allahu al-ba'ya, je, mbona Allah amehalalisha biashara, iweje tena wafanya biashara wao hivyo? Qal, akasema bala, ndiyo Allah amehalalisha biashara, walakinahum, lakini hao wafanya biashara, yuhadithuna fayakdhibun, wanaongea katika biashara zao lakini wanasema urongo. Yuhadithuna, wanazungumza mambo mengi katika biashara zao, fayakdhibun, lakini ni urongo mtupu. Mimi hapa faida yangu 500 tu. Biashara siku hizi ngumu hivi na hivi na hivi, basi ni urongo, urongo, urongo, urongo, urongo. Yani unakuwa urongo ni mwingi zaidi kuliko ule ukweli wenyewe. Wafanya biashara wengi wanakuwa ni waongo. Na jingine ni wayahlifuna, wanaapa bwana katika biashara zao. Sasa vile wakiapa ni fayathamu, wanapata madhambi. Wallahi bwana, wallahi hapa bwana, ammi hapa, ammi wallahi, ndio wallahi, wallahi sasa hizi wallahi hizi wanapata madhambi. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo hadithi hii imesahihisha Al-Albani rahimahullah katika silsilati sahiha, hadithi nambari 366, unaweza ukaipata hadithi nambari 366. Kwa hiyo utangulizi huu ulikuwa unahusu wafanya biashara. Wakitaka kufanya biashara, basi wasome, wawe na maalumati ya masala kibiashara, lipi halali, lipi ambalo lilikuwa si halali. Mara nyingi utaona mtu anavamia tu biashara, alafu baadaye ndo anamtafuta sheikh. Ati sheikh, dah makini kwa kidogo, nini? Unajua mimi katika biashara yangu huwa sichukui maji mengi, kidogo tu nantia kwenye maziwa, kidogo tu, ili manake ipate levu ile. Sasa unaonaje sheikh? Sasa kumbe wewe siku zote hizo umenunua gari huko kwa kuongeza maji maziwa. Sasa leo ndio unakuja. Sasa inabidi mzuri kwanza mtu kabla hajafanya biashara yoyote, basi ajue, je, kuna hali gani na dini yangu hapa? Kitu gani halali, kitu gani ambacho ni haramu? Isijekuwa ni riba, baadaye tena mtu anajipapatua. Kwani unajua hii riba unaanza mtu, yani mtu akishakaa katika angle ya makosa kwamba bwana hii riba, basi anatafuta kwanza fatawa za mashehe wengine. Atakwenda kwa shehe mwingine, atauliza ati na hivi na hivi na hivi, maana kuna shehe mmoja kanaambia ati riba, anatafuta nini? Mlango wa kutokea. Kumbe tangu mwanzo hukutaka kumuuliza biashara hii nifanye ni halali au ni haramu. Hili ni jambo ambalo la msingi kabisa katika utangulizi huu ambao tuloutoa katika masala ya kibiashara.